Arratsaldeon, arranuen pildorak. Gaurko burutazioak. Lehenengoa. Inoiz jakingo dugu ze gertatu dan, ze gertatzen ari dan. Eta ze gertatuko da. Hoi alde batetikan. Bigarren burutazioa. Edo bigarren. Galdera, behintzat nere buruari. Aber arrano. Guzti honek faktura ekartzen baldin badu. Zeinek ordainduko du guzti hau? Ze eraginak izango ditun? Nondikan etorriko zaizkiu aldaketak. Aio kuadrilla.